zwadzie, czy w swarnej gromadzie, modlitwie, czy w bitwie, czy karcem w gonitwie. Rycerskie rzemiosło przed wszystkie ryj wiedzie, bo wszędy ten pierwszy, kto w boju naprzedzie. Potrzeby, potrzeby i z cwał w cwał, ze szańca na szaniec i z wału na wał. Tarara!